A pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, niedzielę, 25 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Najprawdopodobniej w środę decyzje w sprawie dalszych obostrzeń epidemicznych, od jutra łagodniejsze ograniczenia w 11 województwach. Zachodniopomorskie szkoły podstawowe gotowe na naukę hybrydową od jutra. Dzień wyzwolenia od faszyzmu we Włoszech. Ponad 7200 nowych przypadków COVID-19 potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarły 193 osoby. W szpitalach przybywa 27300 pacjentów zakażonych koronawirusem. To blisko 800 mniej niż wczoraj. Luzowanie obostrzeń powinno być wprowadzane powoli i ostrożnie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak zapowiedział w Polskim Radiu 24, w tym tygodniu zostanie przedstawiony plan znoszenia restrykcji na maj. Obostrzenia, które będziemy chcieli w jakiś sposób luzować, naprawdę musimy to robić bardzo wolno, bardzo ostrożnie, monitorując na bieżąco sytuację. I to rzeczywiście w różnych regionach na naszego kraju, dlatego prowadziliśmy to regionalizację, aby w tych miejscach, gdzie sytuacja jest lepsza, te obostrzenia wcześniej luzować. Od jutra w 11 województwach zostanie złagodzonych część obostrzeń. Dzieci w klasach od 1 do 3 wrócą tam do szkół. Nauka będzie jednak prowadzona w trybie hybrydowym. Zachodniopomorskie szkoły podstawowe są gotowe na powrót uczniów, mówi wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek. Do 50% uczniów nauczanie stacjonarne na terenie szkół, a 50% tak jak do tej pory nauczanie zdalne. I ułożenie tego harmonogramu zajęć jest w kompetencjach dyrektora. To dyrektorzy najlepiej wiedzą, jak podzielić grupy, klasy. Każdy uczeń będzie uczyć się zdalnie i w szkole. Grupy mają naprzemiennie mieć zajęcia raz w szkole, raz na nauczaniu zdalnym. Także co najmniej 2 dni dziecko powinno mieć nauczanie stacjonarne w klasach 1-3. Od jutra w 11 województwach odmrożona zostanie też branża kosmetyczna. Znów będzie można pójść do fryzjera czy kosmetyczki. W województwach łódzkim, wielkopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim obostrzenia epidemiczne pozostają bez zmian. 6 osób trafiło do szpitala po wypadku na jednym ze skrzyżowań w Poznaniu. Wśród poszkodowanych jest 2 dzieci. Na miejskim odcinku drogi krajowej nr 92 zderzyły się 2 samochody osobowe, mówi Iwona Liszczyńska z poznańskiej policji. W wyniku tego zderzenia 6 osób zostało przewiezionych do szpitala. Ostatecznie 3 osoby wymagały dalszej hospitalizacji. To 2 małoletnich dzieci oraz starsza kobieta. Obecnie poznańscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Skrzyżowanie Wojciechowskiego i Lechickiej, gdzie doszło do wypadku, jest przejezdne. Włosi obchodzą Dzień Wyzwolenia od Faszyzmu. Prezydent Sergio Mattarella podczas uroczystości na Kwirynale powiedział, że było to zwycięstwo ludzkości nad barbarzyństwem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. 25 kwietnia, 76 lat temu, włoski Komitet Wyzwolenia Narodowego proklamował powstanie przeciw siłom niemieckim i wspierającym ich włoskim faszystom. Co roku tego dnia, który jest wolny od pracy, odbywają się pochody, wiece i parady. Z powodu pandemii dziś nie było to możliwe. Prezydent Sergio Mattarella podkreślił, że dzięki tym, którzy walczyli z faszyzmem, Włochy powróciły do grona państw demokratycznych i cywilizowanych. Premier Mario Draghi wygłosił przemówienie w Rzymskim Muzeum Wyzwolenia. Oddając hołd tym, którzy walczyli o wolność, nie możemy zapominać, że nie wszyscy z nas Włochów byli dobrymi ludźmi. Premier przypomniał, że wielu Włochów wspierało Mussoliniego lub patrzyło z obojętnością na zbrodnie faszyzmu i nazizmu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie zimna noc. Termometry pokażą od minus 4 stopni na Podlasiu do 0 nad morzem. W najbliższych dniach w całym kraju utrzyma się chłodne, arktyczne powietrze. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed przymrozkami.

Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski uplasował się na 11 pozycji ze stratą 9 sekund do zwycięzcy. W wyścigu kobiet czwarta była Katarzyna Niewiadoma. To był wyścig na trasie Bastogne-Liège. Broniący tytułu mistrza świata Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Chorwacji, trzecią rundę rajdowego czempionatu. W klasie WRC3 najlepszy był Kajetan Kajetanowicz, który uplasował się w klasyfikacji generalnej na 11 pozycji. Po 6 wyścigach mistrzostw świata w windsurfingu olimpijskim najlepszą formę prezentują reprezentanci Polski do Tokio. Zofia Klepacka jest trzecia, a Piotr Myszka wśród mężczyzn piąty. A za chwilę w trzeciej stronie medalu futbol i rozmowa z rzecznikiem prasowym PZPN Jakubem Kwiatkowskim o skutkach zmiany lokalizacji meczów rozgrywanych przez Polaków w fazie grupowej Euro 2021. Floreciska Martyna Jelińska awansowała do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Polka triumfowała w europejskim turnieju kwalifikacyjnym w Madrycie, w tak zwanych dobijakach. Brawo, brawo. Drodzy Państwo, a my teraz przenosimy się już do tematów piłkarskich. Tymczasem Legia remisuje na wyjeździe z Lechią 0-0, a z nami jest Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN, dyrektor reprezentacji Polski. Witam cię, Kuba. Przeszkadzamy w oglądaniu meczu? No nie, właśnie wyciszyłem tylko komentatorów. Aha, no dobrze, to da się przeżyć. Tak jak mówię, cały czas 0-0, no ale my porozmawiajmy o tym, co słychać w reprezentacji Polski. Nie Dublin i Bilbao, a Sankt Petersburg i Sewilla, odległy od siebie o 4,5 tysiąca kilometrów. Co oznacza ta zmiana, jeśli chodzi o reprezentację Polski? No, najważniejsza zmiana jest, oprócz lokalizacji meczów samych w sobie, no to najważniejsza zmiana jest taka, że na pewno baza nie będzie zlokalizowana w Irlandii, no bo nie miałoby to żadnego sensu, skoro Irlandia straciła miano gospodarza turnieju, nie są tam grane mecze, więc jakby to jest taka jedna wymierna rzecz, którą dzisiaj możemy potwierdzić. No właśnie, a w co celujecie jako związek piłkarski, jako instytucja, która się opiekuje kadrą? Gdzie jest szansa, że będą mieszkać w tym czasie? Nie ma jeszcze decyzji, nie ma żadnej decyzji podjętej, wbrew temu, co się w mediach dzieje i co piszą różnego rodzaju redakcje. Tak naprawdę żadne decyzje nie zapadły. Jutro wraca do Polski prezes Boniek, będziemy na pewno ten temat rozmawiać, no i tak naprawdę zostało nam mało czasu i będziemy musieli to zrobić wkrótce i myślę, że sekundę, bo moja żona się do mnie dobija. Pozdrawiamy małżonkę. Będziemy to musieli w najbliższych dniach mocno zakasać rękawy do góry i to podjąć decyzję. No myślę, że to jest kwestia najbliższych kilkunastu dni. 14 gramy ze Słowacją na otwarcie tych polskich Euro 2021. Potem 19 Polacy zagrają z Hiszpanią w Sewilli, ten pierwszy mecz w Sankt Petersburgu, a potem po Sewilli znów wracamy do Sankt Petersburga. 4,5 tysiąca kilometrów między tymi dwoma miastami. Trochę nasi piłkarze spędzą czasu w podróży. Co zrobić, aby zniwelować? No wiadomo, że nie będzie jetlagu, ale zmęczenie podróżą na pewno. Znaczy ja to bym nie demonizował tej odległości 4,5 tysiąca kilometrów, bo ani nie będziemy lecieć z Sankt Petersburga do Sewilli, ani z Sewilli nie będziemy lecieć do Sankt Petersburga i to jest pewne, więc jakby te podróże na pewno nie będą tak długie. Do Sankt Petersburga, no, w zależności gdzie będziemy zlokalizowani, mamy dwa mecze, do Sewilli pewnie 3-4 godziny lot. No, można naprawdę to próbować zniwelować w ten sposób, że na przykład do Sewilli polecimy. Te decyzje nie zapadły, ale no musimy z trenerem to skonsultować, też z selekcjonerem, jak on to widzi. Możemy polecieć dwa dni przed meczem, żeby być wieczorem już w hotelu, więc tak naprawdę spokojnie cały dzień przedmeczowy przygotowywać się do spotkania z Hiszpanią. I zapewne też wrócimy po tym meczu dopiero na drugi dzień, bo też jeżeli sobie spojrzymy na to, że z Hiszpanami zagramy o 21, zanim ten mecz się skończy, zanim wszystkie wywiady pomeczowe, kontrole antydopingowe, tego typu rzeczy, to zanim opuścimy stadion, to się zrobi spokojnie po północy, więc lecieć jeszcze wtedy do Polski, do miejsca, gdzie będziemy mieszkać, to też te 3-4 godziny, więc tak naprawdę nad ranem byśmy dolecieli do naszej bazy, więc pewnie wrócimy po prostu też na drugi dzień, żeby zawodnicy normalnie się wyspali po tym meczu. To może to przejęzyczenie freudowskie troszeczkę, ta Polska chodzi nie, wam po głowie, żeby... Nie, dlatego, bo zawsze po meczach wracamy, zawsze po meczach eliminacyjnych, a tutaj tak naprawdę będzie to Euro wyglądało tak, jakbyśmy grali jakieś mecze eliminacyjne, bo zawsze po meczach wracaliśmy do Warszawy przeważnie. I po prostu z tego względu się przejęzyczyłem. Ale faktycznie chodzi wam po głowie jakaś polska lokalizacja? Różne są scenariusze na stole. Tych aspektów, które należy zanalizować, jest naprawdę sporo i tutaj sama odległość między miastami to też nie jest aż tak najważniejsza w tym wszystkim, bo mówimy o takich 3-4 godzinnych lotach, więc to też nie ma co tego demonizować. Na ten lot do Sewilli na pewno weźmiemy większy samolot, żeby zawodnicy mieli większy komfort. Także no zobaczymy, bo naprawdę jest dużo względów, dużo aspektów, które trzeba przeanalizować, żeby te decyzje podjąć. No to jeszcze na razie faktycznie mało faktów. Dziękuję bardzo. Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej i dyrektor reprezentacji Polski był z nami. Ja uzupełnię informację. Florecistka Martyna Jelińska powalczy w Tokio o medal właśnie w turnieju floretowym. Niestety Sylwia Matuszak, szablistka i Radosław Zawrotniak odpadli w tym turnieju. W tych dobijakach w Madrycie trzeba było wygrać, aby zdobyć przepustkę do Tokio. No niestety, ale cieszymy się ze szczęścia Martyny Jelińskiej. Pozostaniemy przy sportach walki. Za chwilę judo. W Gdańsku spotkaniu PKO BP Ekstraklasy, wciąż bez bramek, Legia. Świeża informacja prosto z Torwaru. Przed momentem zakończyła się walka o brązowy medal Grzegorza Kunkela w kategorii 60 kg. Niestety Polak przegrał, zatem kolejnego krążka dla Polski nie ma. To teraz pozostajemy w klimatach sportów walki. Sukcesy wielu sportowców legitymują patologiczne wręcz układy trawiące poszczególne środowiska sportowe. Niestety polskie judo uwikłane jest w konflikt na linii kadra, trener główny. Przykład? Polski Związek Judo nie wpisał na listę trenerów na igrzyska w Tokio Roberta Krawczyka, który tydzień temu doprowadził do złota mistrzostw Europy Beatę Pacut. Inny przykład? Judocy z kwalifikacjami olimpijskimi. Maciej Sarnacki i Piotr Kuczera są w sporze sądowym ze Związkiem za brak powołania. Mimo wszelkich formalnych przesłanek na Mistrzostwa Świata w 2019 roku. Z prezesem Polskiego Związku Judo Jackiem Zawadką rozmawia Dariusz Urbanowicz. Mamy jeden medal zdobyty przez Beatę Pacut. Bardzo gratuluję. Duża sprawa na 3 miesiące przed igrzyskami. To daje komfort pewien przygotowań do igrzysk? Komfort jak komfort, ale generalnie to już jest kolejna osoba, która potwierdza swoje aspiracje do medalu na igrzyskach. Nie wolno zapomnieć o świeżym jeszcze tak naprawdę medalu Julki Kowalczyk. Cały czas jej głównym celem są igrzyska, więc ta forma nie musiała być najlepsza w Mistrzostwach Europy. Agata Ozdoba, która też niedawno, 4 lata temu, zdobyła medal brązowy na Mistrzostwach Świata. Cały czas progres w jej rozwoju jest, także nie jedziemy tylko po to, żeby zaliczyć igrzyska, bo to nie jest dla nikogo cel, jedziemy po medale. Mhm. Co z mężczyznami? No niestety tutaj regres u panów niestety jest widoczny już od paru lat. Na dzień dzisiejszy mamy dwie kwalifikacje. Muszą to jeszcze panowie udowodnić i podtrzymać to Maciej Sarnacki i Piotr Kuczera. Są z ambicjami na to, żeby wystartować w igrzyskach. i mamy nadzieję, że też Piotr Kuczera, który udowadniał wcześniej i zdobywał medale i w imprezach seniorskich, na Mistrzostwach Europy miał brąz i w juniorach, na Mistrzostwach Świata, więc dla nas taka osoba, która wie co to jest sukces, to stanąć się z presją i może sprawić niespodziankę. Mamy nadzieję, że przebudzi się. Czyli mamy 6 szans na... Na dzień dzisiejszy po Mistrzostwach Europy mamy 6 kwalifikacji. Przed nami 2 ostatnie turnieje, które się liczą oczywiście o punkty. To jest turniej w Rosji, Grand Slam. I 6 czerwca zaczynają się Mistrzostwa Świata, które kończą kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tu wszystko brzmi bardzo ładnie, ale takie są też niepokojące kwestie. Kto będzie z zawodnikami na igrzyskach? Którzy trenerzy pojadą wydelegowani ze związku? No, generalnie jest tak, że tak naprawdę dowiemy się, ile trenerów będzie mogło pojechać po tym, jak otrzymamy już kwalifikacje, i to z ramienia puli Polskiego Komitetu Olimpijskiego dowiemy się, czy to będzie 2 czy 3 trenerów. Na dzień dzisiejszy oczywiście sztab szkoleniowy, który został zatrudniony 3 lata temu, to wszystkie te osoby zostały wpisane na listę. Teraz bardzo fajnie ta praca okazała się od początku roku, późną jesienią, Beaty Pasek, naszej medalistki, Robertem Krawczykiem. Jesteśmy po spotkaniach z trenerami klubowymi naszych potencjalnych olimpijczyków i zdecydowanie Robert Krawczyk i ten team, który został stworzony świeżo, gdzie widać było, że Robert fajnie dotarł do Beaty, chcielibyśmy, aby wystąpić do MKOL-u poprzez Polski Komitet Olimpijski o to, żeby dokumentować jeszcze, bo są tutaj, pamiętajmy o tym, że są deadline'y, prawda? I pewne rzeczy są już nienaruszalne, ale będziemy starali się... A kiedy te deadline'y się skończyły? Deadline'y skończyły się ostatnie, chyba 9 kwietnia, ale będziemy jeszcze starać się uruchamiać inne ścieżki, także będziemy chcieli dokoptować jeszcze Roberta Krawczyka. Beata była niedawno druga na Grand Slamie, więc można było się spodziewać, że jest w formie na te Mistrzostwa Europy i wszystko wskazuje na to, że pojedzie na igrzyska i będzie kandydatką do medalu. No tak, tak. Tylko nie wolno zapomnieć o tym, że tak naprawdę Robert Krawczyk to jest kilkumiesięczna przygoda z Beatą. Ale to jest jedyny trener w Polsce, który wie, jak się zdobywa medal olimpijski. No nie, no raczej nie, bo nie zdobył tego medalu. Nie jako zawodnik, tylko jako trener. Wie pan, o czym mówię? To jest tak, że on doprowadził zawodnika belgijskiego do medalu i o tym mówię, że wie, jak się zdobywa medal. A, rozumiem, tak, rozumiem. Tylko, że no, wie pan co, no bo ja wiem, o czym my teraz zaczynamy mówić, o jakiejś tam sytuacji internetowej, fejkowej, gdzie podaje się zmanipulowane i nieprawdziwe informacje. Generalnie proszę mi też uwierzyć, że Polski Związek Judo podjął parę lat temu jakąś decyzję, kto będzie prowadził kadrę narodową, ale generalnie reagujemy bardzo intensywnie na to. Spotkaliśmy się z Robertem. Widzimy to, że ten team zaczął grać, ale to tak naprawdę to mogliśmy to zobaczyć na imprezie mistrzowskiej, co było mistrzostwami Europy, nie? I będziemy odpowiednio reagować i starać się dokoptować go do ekipy olimpijskiej. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby nie zaprzepaścić tej szansy Beaty, bo widać, że jest na fali znoszącej. A kto z pozostałych trenerów? No oczywiście główny trener kadry Mirosław Błachnio i zobaczymy, jakie dostaniemy jeszcze szanse od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A wyobraża pan sobie, że Piotrek Kuczera z Maćkiem Sarnackim wyjdą do walki? Jak będzie się działo w narożniku trener Mirosław Błachnio? No, pan ma pewnie jakieś tam informacje, ja mam swoje. Ja jestem po rozmowach z trenerami. Spotkaliśmy się w Instytucie Metodyki Ministerstwa Sportu. Rozmawiamy z trenerami, szukamy rozwiązań, zaprosiliśmy wszystkich trenerów do współpracy. Według zasady wszystkie ręce na pokład. Dyskutujemy z trenerami klubowymi nad najlepszymi ścieżkami. Włącznie z trenerem spotkaliśmy się właśnie Piotra Kuczery i Maćka Sarnowskiego. Zaprosiłem wszystkich trenerów do wzięcia udziału, jak dołączenia do sztabu trenerskiego na Mistrzostwa Świata. I żywię nadzieję, że wyrobimy takie działania, aby był wilk syty i owca cała. Najważniejsze to jest mieć dobrą atmosferę, którą chcę zbudować wraz z całym sztabem szkoleniowym Polskiego Związku Judo, jak i z trenerami klubowymi. I wszystko zrobię, żeby te przygotowania przebiegały w dobrej atmosferze i myślę, że poczyniliśmy olbrzymi postęp i cały czas dyskutujemy z trenerami klubowymi jak to ma wyglądać, jak omawiamy ich pomysł na dalsze szkolenie. Próbujemy to powiązać z centralnym szkoleniem. Z tego co wiem, są jakieś procesy między związkiem a zawodnikami, więc tak trochę mi trudno uwierzyć w dobrą atmosferę po tym, jak nie zostali powołani dwa lata temu na Mistrzostwa Świata. No tak, ale to procesy dotyczą roku 2019, dzisiaj mamy 2021 rok. Tak jak to w sądach jest, nie rozmawia się o tym, co się wydarzyło po faktach, tylko idziemy do przodu, więc zawodnicy są, trenerzy są przygotowani na to, że będziemy szli razem wspólnie do igrzysk. Tyle prezes Polskiego Związku Judo Jacek Zawadka. No trudno na spokojnie tego wszystkiego słuchać. No wróćmy teraz do Eldo i jego zapowiedzi NBA. Rozgrywki sezonu zasadniczego w lidze NBA minęły pół metek. Wszyscy kibice nowojorskich Knicks przecierają oczy ze zdumienia. Po wielu chudych latach, złych decyzjach personalnych i konfliktach z kibicami ten sezon powoduje, że bywalcy koszykarskiej Mekki, jak nazywana jest arena Knicks, nowojorska Madison Square Garden, mogą z dumą nosić głowy wysoko na ulicach Wielkiego Jabłka. Wydawało się, że po spektakularnych transferach rywali z zamiedzy drużyną numer 1 na lata będą brooklińscy Nets. Jednak Knicks pod wodzą nowego trenera spisują się fantastycznie i zajmują w swojej konferencji czwarte miejsce, pewni udziału w playoffs. Młodzi RJ Barrett i Julius Randle, wspomagani przez chociażby byłego MVP ligi weterana Derricka Rose, mają przed sobą słoneczną wiosnę. Z czwartku na piątek gościem sportowej trójki pod Księżycem była ortopedka dr Urszula Zdanowicz, uczestniczka misji medycznej podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie, na co dzień pracująca oczywiście też ze sportowcami i przesuwająca medycynę nie tylko sportową do przodu badaniami w Międzynarodowym Zespole w Pittsburghu. Rozmawiali z nią na wiele tematów Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Nie pamiętam kiedyś, jak toczyłem z tobą rozmowę na Oskarze Pistoriusie. I powiedziałeś, że twoim zdaniem on nie powinien być dopuszczony do rywalizacji z pełnosprawnymi zawodnikami. Pamiętasz tę rozmowę? Tak, pamiętam. No nie powinien, dlatego że u niego on miał amputowane stopy z częścią podudzia i używał takich kewlarowych sprężyn, ortez można powiedzieć, na których biegał. Natomiast jakby z jednej strony to fantastyczne, że ktoś, kto jest niepełnosprawny, kto normalnie być może by w ogóle jeździł na wózku albo był osobą o lasce, że on pokazał ludziom, że on jest pełnoprawnym zawodnikiem i może się ścigać ze zdrowymi. Natomiast jeżeli spojrzy się na to głębiej, no to nie była uczciwa i zdrowa rywalizacja, bo ortezy kewlarowe się nie męczą. Ortezy kewlarowe nie dostają zakwasów, a Achillesy tak. No i tu już nie jest to równe. Zresztą o czymś to świadczy, jak się prześledzi jego karierę, to zobaczy się, że od chwili, kiedy on zaczął trenować, do chwili, kiedy on zaczął mieć światowe wyniki, minęło bardzo mało czasu. Normalnie człowiek, gdyby zaczął trenować w tym wieku i nawet naprawdę był super zdolny i bardzo dużo temu poświęcił, pewno takich wyników by nie osiągnął. No bo to nie jest to samo, tak? To jest zupełnie jakby inna sytuacja niż osoby, która ma dwie nogi po prostu. Ja pamiętam jeszcze jeden wątek, przepraszam Darek, że tak wchodzę ciągle w słowo, natomiast ty powiedziałeś wtedy coś takiego, a daj mi gwarancję, że na świecie nie znajdą się tacy ludzie, którzy dadzą sobie obciąć nogi, żeby móc założyć takie protezy i wygrywać z pełnosprawnymi sportowcami. No, jeżeli możesz, nie wiem, zdobyć światową sławę, już samo to często wystarczy, nawet bez pieniędzy, kontrakty na miliony dolarów, tak? On pewno, gdyby nie sytuacja z jego narzeczoną, w tej chwili święciłby triumfy. Do końca życia możesz się ustawić, jeżeli pozwolisz sobie odciąć stopy. Jesteś pewien? Ja bym nie dała. Ale ludzie naprawdę głupsze rzeczy robią dla znacznie mniejszych pieniędzy i dla znacznie mniejszej sławy. Tak, więc jakby, przy czym to nie jest argument przeciwko temu. Argumentem przeciwko temu, żeby on startował ze zdrowymi, jest to, że to nie są nogi. To są ortezy kewlarowe. Które są sprężyną. Które są sprężyną, która się nie męczy, która jest super materiałem. Który... No tak, to jest kosmiczna technologia de facto. No właśnie, a jak to jest z tymi inhalacjami dla astmatyków, że tylu astmatyków jest w sportach zimowych? To jest koincydencja, szczęśliwy zbieg okoliczności, że połowa reprezentacji Norwegii zapada na choroby płuc, astmę i tak dalej? Czy to wynika z tego, że faktycznie biegają na mrozie i są bardziej podatni na to? Wiesz co, chyba nie odpowiem się na to pytanie zero-jedynkowo, bo nie mam takich danych. Natomiast na pewno duży wysiłek fizyczny w bardzo niskich temperaturach, często z otwartą buzią, wysusza drogi oddechowe, może podrażniać drogi oddechowe. Absolutnie jest to możliwe. Jest wiele badań, które pokazują, że leki, które rozkurczają oskrzela, nie rozkurczą bardziej oskrzeli u osoby, która nie ma ich skurczonych. Czyli jednym słowem, że osoba zdrowa, która przyjmuje tego typu leki, niewiele na tym skorzysta. A też, żeby używać tych leków, trzeba udowodnić, i to jest regulowane przez Światową Agencję Antydopingową WADę, musisz pokazać bardzo konkretne wyniki badań, żeby udowodnić, że masz tą chorobę. Czy jest możliwe oszukanie tego? Na pewno jest. Ale czy to znaczy, że wszyscy oszukują? Nie sądzę. Wielu na przykład takich astmatyków jest wśród pływaków, ale jeżeli pomyślisz, że spędzasz 6 godzin dziennie w basenie chlorowanym i ten chlor unosi się nad taflą wody i cały czas tym oddychasz, no to nie jest takie nieprawdopodobne, że to nie może ci podrażniać drzewa oskrzelowego. Nie możesz porównywać tego do osoby, która jest 2 razy w tygodniu na basenie. Osoby, które trenują 2 razy dziennie po 2-3 godziny i to jest zupełnie inna ekspozycja na ten czynnik niż w innej sytuacji, więc ja chyba bym do tego z pewnym dystansem podchodziła, zwłaszcza w przypadku tych leków, bo to są leki, które przynajmniej w teorii u większości osób nie powinny dawać tego efektu, jeżeli ta osoba nie ma skurczonych tych oskrzeli. No to ja ciągnę wątek dopingu w sporcie zawodowym. A co ty, Ula, sądzisz o, jakbyś wytłumaczyła, na czym polega doping genetyczny? Co trudne jest zagadnienie. Generalnie terapie genowe polegają na tym, że jakby zacznijmy od chorób. Wiele chorób wynika z tego, że mamy takie geny, a nie inne. Na przykład jakieś nasze komórki, które powinny coś wytwarzać, nie wytwarzają tego, jakąś substancję. Albo ta substancja jest nieaktywna, nieprawidłowa, zmieniona. I teraz terapia genowa polega na tym, że my de facto zmieniamy DNA tych komórek. Czyli wprowadzamy prawidłowe DNA do tych komórek, w różny sposób to można zrobić, zmieniając te komórki i one stają się zdrowymi komórkami wytwarzającymi na przykład prawidłową tą substancję. Z tego co wiem, chyba do dnia dzisiejszego na terapii genowej jako takiej chyba nikt nie był złapany, to zresztą bardzo trudno jest to udowodnić, wykryć i tak dalej, ale można sobie wyobrazić spokojnie taką sytuację, w której my nie leczymy komórki, która jest chora, tylko my chcemy zmienić właściwości twojego organizmu, czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli zmieniamy ciebie. Ty nie masz predyspozycji do jakiejś dyscypliny sportowej, chcemy zrobić, żebyś miał, na przykład, żebyś miał wyższy hematokryt, żebyś wytwarzał więcej krwinek czerwonych. Na tym polegają jakby terapie genowe. Pewno na dzień dzisiejszy to nie jest jakieś gigantyczne zagadnienie, ale na pewno będzie w przyszłości, skoro jesteśmy w stanie... A czy już jest w sporcie? Ciężko powiedzieć. Nikt tego nie wie, bo to są już takie technologie, które i ciężko jest wykryć. Jest to oficjalnie zakazane, tego typu manipulacje, tak? Ale jeżeli sobie uświadomisz, że już wiele lat temu sklonowano pierwszą owcę, ssaka sklonowano, tak? Że w dzisiejszych czasach rodzice, na przykład kobieta, która jest w ciąży i wie, że jest obciążona genetycznie i dziecko może mieć nieuleczalną chorobę, można selekcjonować embriony, oceniając ich materiał genetyczny, żeby wybrać te, które które mają zdrową sekwencję, no to nie jest science fiction. Czyli można sobie wyobrazić, że są takie miejsca na świecie, gdzie jest odpowiednia baza lekarska, medyczna oraz finansowa? Myślę, że fizycznie to jest możliwe i myślę, że przy odpowiednich pieniądzach, a w sporcie wyczynowym mówimy o bardzo dużych pieniądzach, różnych efektach politycznych, każdych Jasne. Innych, że myślę, że to jest możliwe i że to pewno jest robione. To była fragment dwugodzinnej rozmowy z dr Urszulą Zdanowicz, wybitną polską ortopedką. Do posłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl i zapraszam do zakładki Sport pod Księżycem. Tamże do odsłuchania pasjonująca dwugodzinna rozmowa. Zostajemy przy piłce teraz. 52. minuta. Cały czas w Gdańsku bez bramek. Lechia remisuje 0-0 z Legią. Nie ma bramek, ale jest śnieg. Zrobiło się biało na murawie. A tymczasem przenosimy się do Włoch, bo to ostatnimi czasy bardzo ciekawy kierunek dla polskich piłkarzy. Nie brakuje ich w Serie A, jak choćby Wojciecha Szczęsnego w Juventusie, Piotrka Zielińskiego w Napoli, kapitana Sampdorii Bartka Berszyńskiego czy Kamila Glika, obrońcy Benevento. Ale także w Serie B, czyli na drugim poziomie rozgrywek w piłce nożnej we Włoszech, można znaleźć Polaków. Daleko nie trzeba szukać, bo na północy Półwyspu Apenińskiego, w regionie Friuli, Wenecja Julijska, w Pordenone gra wypożyczony w październiku zeszłego roku z Rakowa Sebastian Musiolik. Rozmawia z nim Norbert Michalak. W ostatnim czasie możesz mieć powody do zadowolenia, bo znów zacząłeś zdobywać bramki dla zespołu z Pordenone. No tak się składa, że właśnie w ostatnim czasie w tych kilku meczach bardzo dla nas ważnych, dla Pordenone, bo mieliśmy ten słabszy okres spowodowany, no można spokojnie nazwać to tak, no, takim pechem, bo zarówno kontuzje, jak i dopadł nas koronawirus, gdzie naprawdę chyba z 13 zawodników zachorowało, czy też miało jakieś urazy i nawet nie byliśmy w stanie kontynuować kolejnych meczów, także mieliśmy taki okres i wpadliśmy w pewien dołek, z którego później było ciężko się wydostać, ale podnieśliśmy się i też jakąś cegiełkę do tego dołożyłem, bo pewnie zarówno dobre występy w mojej opinii, no i też liczby w postaci bramek czy jakiś asyst, no to rzeczywiście, no nie jest to jakiś powalający wynik, no ale jak wiadomo, ja nigdy jakimś goleadorem nie byłem, a jak spotykam się z różnymi opiniami tutaj we Włoszech, to w pierwszym sezonie we Włoszech takie liczby, jakie osiągam, nie są złe, a nawet można powiedzieć, że są przyzwoite, więc jestem zadowolony. Sebastian, na początku też zdobywałeś bramki, ale później przyszedł mały kryzys związany z kontuzją. Tak, rzeczywiście były takie momenty, gdzie miałem jakiś uraz taki, który ciężko było jakoś zdefiniować i ciężko mi było z niego się wyleczyć, ale nie był to długi czas, ale tutaj tak to wygląda, że gramy praktycznie co 3 dni, cały czas, więc jeżeli jakiś uraz drobny, który mi przeszkadza, gdzie, no nie wiem, bo teraz w Polsce też tak się często gra, ale często było tak, gdzie jakiś uraz na 2 tygodnie to wypadało się z 2 meczów, no to tutaj jest taka możliwość, że nawet wypadnie się z 6 czy 5 i też tak było też w moim wypadku, gdzie troszeczkę męczył mnie pewien uraz i wypadłem chyba z 3-4 spotkań. Jak wiadomo, później też troszeczkę ciężej wrócić, ale wydaje mi się, że wszystko jest już teraz na dobrej drodze i skupiam się na kolejnym spotkaniu, i żeby pomóc drużynie w utrzymaniu. Od twojego transferu w październiku trochę się zmieniło w zespole, w którym grasz. To przede wszystkim odejście Dawida Diawa, który niewątpliwie nawet chyba do tego momentu jest najlepszym strzelcem naszej drużyny, tak? Odszedł też za wielkie pieniądze do Monzy, do naszego ligowego rywala, no i zmianę trenera jakoś niedawno było poprzez właśnie te takie niefortunne zdarzenia, jak koronawirus i tak dalej. Wpadliśmy w pewien dołek. Władze klubu zdecydowały, że taki impuls w postaci zmiany trenera nam pomoże. No i na ten moment wszystko wychodzi pozytywnie, więc troszeczkę się pozmieniało, ale wszystko jest na dobrej drodze. Sebastian, ale chyba już się zdążyłeś przyzwyczaić do tej specyficznej mentalności włoskiej. Na początku były pewne problemy. Musiałem się do pewnych spraw przyzwyczaić. No, większość osób, z którymi rozmawiałem, którzy grają we Włoszech albo grali, to mówili, że muszę się do tych rzeczy przyzwyczajać, jak do tej włoskiej mentalności, gdzie ludzie wszystko odkładają na później. No, także no, ja nie wiedziałem, czy aż tak to będę znosił, no, ale tak rzeczywiście było. Czy to począwszy od szukania mieszkania, czy tam nawet takiej błahej sprawy jak podłączenie internetu. Z tym był ogromny problem, ale już wydaje mi się, że się troszeczkę do tego przyzwyczaiłem, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej. W jaki sposób mógłbyś porównać Ekstraklasę do Serie B? Nie jestem taką osobą, która by tak bardzo mogła to oceniać, bo jednak i w Serie B, i w Ekstraklasie nie zagrałem jakoś bardzo dużo, no ale na takie moje spostrzeżenia pierwsze, to wydaje mi się, że jest to Serie B, jest to liga lepsza, tak? No nie wiem, jakby to wyglądało, gdybym rzeczywiście mógł zestawić jakąś drużynę typu Legia Warszawa ze Spal i tak dalej, jakby to się potoczyło, ale patrząc tylko i wyłącznie na samą ligę, to wydaje mi się, że jest to liga mocniejsza. Na pewno ma wielu zawodników naprawdę ogromne pełnej jakości intensywność, no i też sam fakt, że takie pieniądze i tacy piłkarze tutaj się obracają jak Kevin Prince Boateng czy też Balotelli, no to są transfery wewnątrzklubowe na granicach 3,5 miliona, jak właśnie u nas przechodził Davide Diaw do Monzy. Transfer z tej samej ligi, tak, z klubu do klubu i są to ogromne pieniądze, więc pod tym względem na pewno też przerasta to Ekstraklasę. No też nawet rozmawiając z chłopakami, którzy także odeszli właśnie z Ekstraklasy do Serii B, powtarzałem, że są przekonani, że jest to liga lepsza. Także ja też podzielam ich zdanie i wydaje mi się, że jest to liga lepsza. W Serie B Polaków nie brakuje i chyba jest okazja do tego, żeby trochę porozmawiać z kolegami z Polski. Tak, tak, oczywiście. Cały czas z chłopakami tutaj mamy jakiś kontakt, bo praktycznie co drugą, trzecią kolejkę spotykam się właśnie z rodakiem na boisku i tak to wygląda, tak, bo czasami się nawet śmiejemy, że jest taki przepis, że jeden Polak na boisku w Serii B musi być, tak jak jest przepis z młodzieżowcem, to czasami tak to wygląda, że jeden Polak w danym meczu musi być, także nie wiem, był chyba nawet taki mecz jeden, gdzie grała nas czwórka w jednym meczu, chyba z Brescią, jeżeli się nie mylę, bo grał Jagiełło, Łabojko, ja i Adam Szanowski. To już jest wynik duży. No, to był Sebastian Musiolik, zawodnik Serie B włoskiej, w rozmowie z Norbertem Michalakiem, a ja teraz szybko przytoczę wynik meczu żużlowego, bo trwa trzecia kolejka Ekstraligi. ZOO Leszcz DPV Logistik GKM Grudziądz przegrał z Moje Bermudy Stalą Gorzów Wielkopolski 38-52. To tyle, a teraz piosenka. Za niespełna 4 minuty na warszawskim Torwarze rozpocznie się walka o Mistrzostwo Europy Mateusza Bernatka, a my tymczasem pozostajemy w tematyce piłkarskiej. Tradycyjny przegląd lig piłkarskich rozpoczynamy od Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen, ranschießt, Tor, Tor, Tor, Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze powrót króla. Robert Lewandowski po 27 dniach przerwy znów pojawił się na boisku. Powrót do okazałych nie należał. Po przeciętnym spotkaniu Bayern Monachium, który mógł sobie wczoraj zapewnić 9. z rzędu tytuł mistrza Niemiec, przegrał na wyjeździe z Mainz 1-2. Wydaje się, że taką porażkę trudno zrozumieć, choć z drugiej strony skąd Bawarczycy mają wziąć motywację? Mistrzostwo już mają. W Pucharze Niemiec nie ma ich od stycznia, a z Ligi Mistrzów wyrzucił ich Paris Saint-Germain. Do tego odchodzący po sezonie trener Hansi Flick. Teraz wczorajsza porażka okazuje się bardziej zrozumiała. Na otarcie łez gol Lewandowskiego. Dopiero w czwartej doliczonej minucie Polak wykorzystał błąd, a raczej asystę jednego z obrońców i z łatwością skierował piłkę do bramki. To 36. gol polskiego napastnika, który jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. Gra toczy się jednak o coś większego. Legendarny rekord Gerda Müllera sprzed blisko pół wieku. Wtedy Müller zdobył 40 bramek. Lewandowski ma 36 trafień oraz jeszcze 3 mecze do końca sezonu. Wszystko jest możliwe. W Bayernie po czwartej porażce w sezonie rozpaczy nie ma, bo jak mówi bramkarz Manuel Neuer, wszystko jest w naszych rękach. Chcieliśmy przepieczętować tytuł w Moguncji, ale i tak myślę, że mamy rewelacyjny sezon. Miejmy nadzieję, że będziemy świętować na własnym stadionie po meczu z Borussią Mönchengladbach. To się okaże, bo Źrebaki 8 maja przyjadą na Allianz Arena po zwycięstwo. Walka o europejskie puchary trwa bowiem w najlepsze. Gladbach musi gonić 6 miejsce, dające prawo gry w nowych europejskich rozgrywkach UEFA Conference League. W kontekście walki o puchary w 31. kolejce rozegrano 2 niezwykle ważne spotkania. Stratę do pierwszej czwórki, dającej Ligę Mistrzów, już prawie odrobiła Borussia Dortmund. BVB to ostatnio najlepiej punktujący zespół w Bundeslidze. Tym razem Dortmundczycy pokonali na wyjeździe Wolfsburg 2-0. Erling Haaland z 9. w tym roku doppelpakiem. Trener Edin Terzic ma powody do zadowolenia. Nasze ostatnie mecze były bardzo dobre. Także te w Lidze Mistrzów, gdzie co prawda zabrakło korzystnego wyniku, ale sam występ był niezły. Ciężko pracujemy na awans do Ligi Mistrzów i wierzymy, że jeszcze wszystko może się zdarzyć. Borussia Dortmund traci teraz punkt do Eintrachtu. Orły z Frankfurtu przegrały w Leverkusen z walczącym o Ligę Europy Bayerem 1-3. Piątkowego meczu z FC Köln nie będzie miło wspominał Rafał Gikiewicz. Polak trzykrotnie wyjmował piłkę z siatki, a jego Augsburg przegrał 2-3. Po meczu niegryzący się zazwyczaj w język bramkarz mocno skrytykował grę zespołu, w którym najlepszy był Robert Gumny, strzelając pierwszego gola dla Augsburga. Ciekawie na dole tabeli. Zamykają Schalke, które szans na utrzymanie się w pierwszej Bundeslidze już nie ma. Czeka nas zacięta walka pomiędzy fatalnym ostatnio Werderem Brema, Arminią Bielefeld, Köln i Hertą. Zajmujący przedostatnie miejsce Berlińczycy z Krzysztofem Piątkiem będą teraz nadrabiać zaległości po przerwie spowodowanej zakażeniami koronawirusem. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W Serie A Inter pewnie zmierza po tytuł. Dziś w 33 z 38 kolejek Mediolańczycy wygrali 1-0 z Weroną. Natomiast 2 punkty stracił Juventus, remisując we Florencji 1-1. Mówi nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Inter grał nerwowo, ale pewnie. Jednak na bramkę Darmiana trzeba było czekać aż 76 minut. Natomiast Juventus znów się nie popisał. Po pół godzinie gry i ręce Rabiota był karny. Wlachowicz podciętą piłką w sam środek bramki zmylił Wojciecha Szczęsnego. Natomiast na początku drugiej połowy Morata przelobował źle ustawionego Drągowskiego. Mimo otwartej gry i groźnych ataków obu drużyn, dalsze bramki nie padły. Co na to trener Pirlo? Zagraliśmy fatalną pierwszą połowę. Spóźnialiśmy się do każdej piłki. Brakowało agresji, zostawiliśmy im za dużo miejsca. Zabrakło też prostopadłych podań. W drugiej połowie było nieco lepiej. Jeśli jutro Napoli wygra z Torino, zrówna się z Juventusem punktami. Naprawdę to, że Juventus nie zagra w Lidze Mistrzów, jest coraz bardziej prawdopodobne. Jeśli chodzi o innych konkurentów, Atalanta gra dziś wieczorem z Bolonią, a jutro Milan z Lazio w Rzymie. Jeśli wygrają, sytuacja Juve będzie bardzo niewesoła. Naturalnie w dalszym ciągu trwają ostre polemiki dotyczące Superligi. Dziennikarze pytali prezesa włoskiego związku futbolowego Gabriela Gravine, czy Juventus, Inter i Milan zostaną za probeschizmy ukarane. Nie można karać za niezrealizowaną ideę. Przecież Superliga nie powstała. Być może próba jej stworzenia jest niezgodna z naszym statutem, ale to nie nasza sprawa. To sprawa prawników, którzy tym się teraz zajmują. Mimo to 11 biedniejszych klubów domaga się kar finansowych. Sytuacja jest niejasna, bo Juventus i Milan wcale nie wycofały się z projektu. Niejako zawiesiły w nim swój udział, czyli jakby odłożyły jego realizację w czasie. I za to może je spotkać bardzo sroga kara – zakaz udziału w Lidze Mistrzów. A co o Superlidze myślą włoscy kibice? Połowa jest przeciwna, co piąty nie ma zdania, ale aż 35% jest za. Większość włoskich komentatorów sądzi, że udało się jedynie odsunąć w czasie to, co nieuchronne. A Superliga na pewno niebawem wróci, choć oczywiście w innej, mniej radykalnej formie. Logika biznesu i chciwość skryją się za inną maską. Ale tego, że w efekcie bogaci będą bogatsi, a biedni biedniejsi, uniknąć się nie da. Niemal ćwierć wieku temu rozmawiałem o Lidze Mistrzów i kierunku, w którym zmierza futbol, z mistrzem świata, geniuszem piłki i gwiazdą Manchesteru United, Bobby Charltonem. Już wówczas powiedział mi, że jego zdaniem w futbolu panuje jedna niezmienna zasada. Zawsze na końcu wygrywają pieniądze. Wszystko się może zmienić, nawet przepis o spalonym, ale to na pewno nie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Celta Vigo, Osasuna, 26 minut spotkania, bez bramek, Sevilla prowadzi z Granadą w trwającym meczu La Ligi. No to teraz posłuchajmy naszej korespondencji. Real Madrid grał w sobotę i bezbramkowo zremisował z Betisem Sevilla. Pinchazo del Madrid, potknięcie Realu. Kataloński Sport stwierdza nawet, że ten wynik odbiera królewskim szansę walki o mistrzowski tytuł. Atletico i Barça mogą teraz powiedzieć im hasta la vista, baby. Cóż, sinusoida formy w wykonaniu Realu zdaniem wielu wynika z walki na dwóch frontach i ciągłych zmian w składzie. Niektórzy przyczynę remisu z Betisem widzą w nadchodzącym starciu z Chelsea w Champions League. Słowa trenera Zinedina Zidana z pomeczowej konferencji prasowej zdają się potwierdzać te teorie. Teraz musimy się skupić na kolejnym meczu, czyli na Lidze Mistrzów. To wszystko, co możemy zrobić. W La Liga jeszcze dużo może się wydarzyć. Tym razem straciliśmy punkty, ale będziemy walczyć do końca. Dla Realu bez wątpienia ten remis jest jednak jak porażka, bo te dwa punkty, których do dorobku już nie dopiszą, mogą okazać się kluczowe. Tym bardziej, że dziś swój mecz z Villarrealem wygrała Barcelona. Wygrała 2-1 po dwóch bramkach Antoana Griezmana, po też czerwonej kartce dla Villarrealu. W tej chwili ma tyle samo punktów co Real, ale o jeden mecz rozegrany mniej. Na wpadce królewskich może też oczywiście skorzystać Atletico Madryt, które wciąż prowadzi w wyścigu i które zagra dziś na wyjeździe z Atletikiem Bilbao. Może też skorzystać na tym Sevilla, która wciąż nie powiedziała ostatniego słowa, która właśnie mierzy się z Granadą i w tym szalonym, pełnym zwrotów akcji sezonie, no może jeszcze sporo namieszać w wielkiej trójce. Ale właśnie te zwroty akcji trwających rozgrywek nakazują spokój i nakazują wiarę, że i Real Madryt wciąż może myśleć. I'll be back. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. Ach, w Gdańsku Legia cały czas 0-0. My się żegnamy. Michał Jakubik, Krzysztof Łoniewski, Bogusław Solecki, Dariusz Urbanowicz. Trzecia strona medalu już za tydzień o godzinie 17. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za nową pralkosuszarkę płacić tylko 29 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Fajnie, Barbara, za pralkosuszarkę 29 zł. To by było super, Barbara. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Pralkosuszarki już za 29 zł miesięcznie. Na przykład pralkosuszarka LG sterowana smartfonem, funkcja pary, program antyalergiczny. Teraz już za 33 zł miesięcznie. RRSO 0%. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopkafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W